Eline, na je interview met Verbeke heb je de nieuwe tentoonstelling zelf ook bezocht. Wat was de opzet ervan? De tentoonstelling heet Artificial Nature en het is eigenlijk de eerste grote bio-art tentoonstelling in België. Wat is bio-art? Dat is kunst met levende organismen, dus bijvoorbeeld bijen of algen. Dus het zit ook heel vaak daardoor op de grens zo tussen kunst en wetenschap. Ze hebben ook samengewerkt met bijvoorbeeld mensen van het Zoo van Antwerpen en van de Universiteit van Gent. Die hebben daar zelfs een heel laboratorium ontwikkeld en gebouwd in de tentoonstellingsruimtes om verder onderzoek te doen, kunstonderzoek, maar dan met wetenschappelijke instrumenten. De dingen die tentoongesteld werden, waren zo eigenlijk tussen luguber en daardoor fascinerend en mooi. Gevoelige zielen moeten misschien beter niet gaan kijken, want er zijn heel veel dieren op sterk water bijvoorbeeld, of ook dieren, like kurperwelten, maar dan met kleine biggetjes of foetussen van kippen. Maar het is echt zo heel mooi, want je ziet zo al die bloedvaatjes en dat is eigenlijk echt heel mooi. Bijvoorbeeld is er ook werk van Tineke Schuurmans. Die maakt foto's van ingewanden. En dan denken de mensen, ingewanden. Maar ook van rode kool. En die rode kool, ze fotografeert dat dan zodanig dat het er ook een beetje als een ingewand uitziet. En ja, Geert Verbeek vertelt, als ze dan zegt van, maar dat is eigenlijk rode kool. Dan is, dan is het wel goed. Dus ze speelt zo'n beetje met effect van wat dat bij de toeschouwer teweeg brengt. En dan wat ik zelf een heel mooi werk vond, was van Jeff Faes. Die heeft iets met bijen gedaan. Hij heeft zelf zo grote, uitvergrote honingraten gemaakt. Eigenlijk een klein deeltje daarvan. Daar heeft hij bijen in losgelaten. En die bijen die maken daar nu hun eigen nesten verder in. Dus die maken eigenlijk het kunstwerk af. En dat vond ik echt wel een heel tof idee. Je hebt met Verbeke gesproken, dat is de curator, als ik dat juist hoor. Hoe komt hij op dit concept? Hoe bedenkt hij zoiets? Nu, hij is heel sterk geïnteresseerd in... hij vindt eigenlijk dat kunst en natuur, dat dat niet zo ver uit elkaar moet staan als dat dat in de andere musea het geval is. Hij vindt het concept een museum als een witte doos met allemaal witte ruimtes met daaraan schilderijen aan de muren. Hij is daar niet echt voor te vinden. Dus hij heeft zich in zijn eigen project heeft het dan ook helemaal anders aangepakt. Natuur is heel sterk aanwezig in het museum. De kunstwerken staan tussen de natuur. Je hebt eigenlijk ook verschillende ruimtes. Je hebt een grote hal. Daarin is er niet zo heel veel natuur. Al hij brengt die soms wel binnen. Bijvoorbeeld, er staan bakken met vissen. Of er lag nu ook veel zand. Een karretje met, waar dat ook planten op stonden. Dan heeft hij serres. Daar worden planten in gekweekt. En daartussen staan kunstwerken. Of je kunt ook omgekeerd zien. Bijvoorbeeld, daar stond nu een werk van Peter de Kupere, zo'n geurkunstenaar. En die brengt ook zo de natuur echt in zijn werk. En dan is er nog een groot veld daar rond eigenlijk, wat nogal wild overwoekerd wordt door planten. Er ligt ook een vijver. In het midden van die vijver ligt er een dikke darm, een kunstwerk van Joep van Lieshout. En daarin kun je ook overnachten zelfs, dus op het domein. Het is heel groot, ik geloof 12 hectare. Dus het is eigenlijk, hebben we echt van alles. Vind je het een geslaagd concept? Ja, eigenlijk wel. Het is sowieso iets helemaal anders, wat je normaal nergens ziet eigenlijk in België. Hij heeft zichzelf geïnspireerd op Insel Hombrug en ook een beetje op Kruller Müller. Ik ben zelf helaas nog niet in Insel Hombrug geweest, maar ik wil daar graag eens naartoe. Daar is dat ook van, de kunstwerken tussen de natuur eigenlijk, omdat hij vindt gewoon niet dat dat zo ver los van elkaar moet staan. Ik denk dat niet voor alle kunstwerken zou kunnen. Bijvoorbeeld Picasso of schilderkunst meestal, denk ik dat ik toch eigenlijk liefst wel in die witte ruimte van het museum zie en dat dat daarom niet zo slecht is. Maar wat dat heel tof vind bij Verbeke, is dat er altijd werken zijn, heel originele werken, originele kunst, en ook enorm fascinerende dingen. ook voor mensen die misschien niet zo heel veel van kunst kennen. Ik denk eigenlijk dat bijna iedereen wel geboeid kan raken als hij daar rondloopt. Of dat je nu heel veel van kunst weet of niet. Gewoon om, ja, omdat de werken die daar getoond worden wel fascinerend zijn. Denk je dat de beleving of begrijpen van dit soort kunstwerken anders is dan als je ze wel in die witte doos van een museum zou zien? Ja, ik vind dat ze nu... Ja, ze krijgen een extra dimensie eigenlijk doordat ze in zo'n ruimte staan. De grenzen vervagen tussen de kunst en de natuur. En dat is op zich wel mooi bij Verbeek. Je vertelt dat die in open lucht staan in een tuin. Is het ook de moeite qua landschapsarchitectuur om eens langs te gaan? Of was je geïnteresseerd in een specifieke plantensoorten? Dat zou ik zo zeer niet zeggen. Misschien staan er wel specifieke plantensoorten, maar daar ken ik dan weer niet zoveel van. En ik heb daar ook niet zo heel veel aandacht voor. Dus het ziet er vooral nogal chaotisch en wild uit, maar het is wel een toffe wildheid. Bijvoorbeeld het bouwwerk van Aeneas Wilder, wat nu ook in Beaufort staat, zo'n grote doom uit houten balken, dat staat ook al in Verbeke, dat stond daar al een tijdje voordat in Beaufort stond, dat staat daar ook heel mooi. Of de kippen van Koen van Mechelen, die zitten daar ook, dat is de enige plaats waar je alle generaties kippen van Koen van Mechelen kan zien, levend. En daar kweekt hij verder aan zijn project, dus dat is ook de moeite waard. Eline, hartelijk bedankt om hier nog eventjes iets extra over te vertellen. Graag gedaan.